پکنځه پتو دي او با غلو و مفتوخ تي وسه دلونه پدې شو ده نه چې مفتوخ تي وسه دي چانه یم همزه ده پر خاور کولا شي پدې نه وسه دلونه چې واقع شي نه نه قلو انک عندنا لا اکرمتک تیغه زه مخه یو څه خو خېسې یو کا مجه وخسر قوم مجرم وبل تقيم ده شيء واقع شيء مجرور ترك شيء ده شكل صدا شيء مجرور واقع شيء ببقى ايه غطا حمزة ده سبر كده ها ها قصرا بيور كده نقو عجبت من ان بكرا قائم وانا تدك ايه تكم ده ان ده حاجة تكم ده مجرور كاشم من فدخل لك انا نتدك ايه انا بنوية سكي بي مفتوح العمزة بيور يعي ویلے تک چتو سے جو پر سجرا پچا مدد داخل ہے جی تے سمے سے مفرد بھی کہنا ہاں وہ انا جملہ پتہ نہیں چھا کر دا جی وہ فرض سر کر دا جی ہے نا ہاں نے کو کہ دا بدا سی چھے حاجب تو من قیام بکرین سر کے بیسی حاجب تو من قیام بکرین جب پتہ جو سن دی چھا نا کہ قیام دے بکر نہ چھن دے دا انا سرا دے اسو سرا دے خبر دا پتہ نہیں چھا کر سی دا پتہ دې مفرد سره چې تیام بکرین دا مجرور دي جار شي دا سره دې مجرور متعلق پچا کرے شي غانه کړ اچھا و بعد لو و بل دې مفتوح و امزاري و څه دې تام دې لو نه سلام نه واقع شي نو لو انك عندنا لا كرمتك دې تام ها نه دې دوته کوي دې لو نه وسانه کړو خلا نه دوته کوي انك به انك به نو یې سر کې دې ولې زکه چې دا حلو چې دا تقدیرا بیا دا حوست امنا کاتی کن دیندانا سرا دا امنا سرا دی اسم سزا خبر دا جو فعیل شد دی خیفیل مقدر دی پورا چلو پر ظاہر اللہ و فعیل ہم افرد بھی کنی مفرد فعیل سر رہی افرد بھی دکا چا فعیل اسم اسم دی جانا ہے مفرد آتی نیزر کر دو دکا دا امنا مفرد بھی تا کو بھی دی سرکی مو بھی چی دلو شرطی آدھا با پچا دا کنی فعیل دا کنی جی یا بل ابزن وی کو کنه ابزن وی وته نه ته ته کله ولا خو سره ځم فن نشته کنه نه سره کې وی مقدر دی وی هم مذکر بدا قد دا ان سره دې اسم ده خبر دا به دې فن مقدر دی پرسه وی فعل وی فعل سای مفرد نه زکه به ته ته کې نه بده کنه ان دې دی زکه چې ان جمله په تویل څه سره کوي او کای نه شي بیا په دې جمله په خپل مولین پرې دې نه ده خو نه سای دې ته سای دې دا خو جمله فعل شو فعل خو جمله نه راځي ان ذات بھی تقدیر چلو سا بتا انکا عندنا ریسانا دا انا سرا دے ایسم وہ سرا دے خبر چا عندنا دا دا دے سی پتبیل دے مفرد سرا دا دے فائل جی چا دے پورا ایسا بتا دے پورا دے فیل سرا دے خی فائلنا ایدے تا شرط بلا شی دا اللہ اکرم تو کدا بے جزا شی ترکی بے شی سانی سائی شی چلو وے تھا نا کچیر سا بیتا وے دا خبر چت دی می سنگا ہے سر کے دا ہاں سے می سنگا جی جی وے تھا نا ہاں یعنی لو سبتا ان دیا تک وے تھا نا ہاں اغا نر دے ولا تو چت دی ا سر ولا تو می سنگا لا کرم تو کمو بیتو سکڑا وے یہ رات کرا وے و بل او بعد لولا او سے دی تھا لولا نا اے لولا نا او سے چ روشیا دا مفتوخل حمزہ بے مقفر حمزہ بے نوے پتہ یہ دیکھا نا ویلے زکا چھے لولا پہ دوا کسنا حضرت ویلے دی جو دا لولا امتینا یا سر کے دا لولا امتینا یا لکا لولا حلیل لا علاقہ ہمارو سر کے بو چھے کچیر علی نوائی لگیا عمر خوائی ایتی تا ویشی لولا امتینا یا وہ دا لولا امتینا یا آہا دخلے جو پچھا مجھے کم متعدہ مولے پچھا اور سے خبر دی وہ خموتدا سوئی چھن دی اگر اسم دی کانا او بلدہ لولا تحضیب یا سرکے دا الله وحلا ولا ولا ولا ما نرى فعلا كنا ها نأتي من التعزيز هذا فعلا كنا تعزيز أبو فعل من ذكره ويربينا هو أبو فعل من ذكره نلا ولا تعزيز أبو فعل من ذكره تشا من ذكره يا بلغ ذن يا بسالي نكال بذن نبي بسالي شندي تجرن بي بذا أننا إذا وصل صلاة إذن خبر ده المعمول ده فعل ما مقدر ده فعل بي يا بفاعل بي فاعل سالي شندي يا بمقول بي آخر ذكر أن النبي إلا الله نوست زانك لكاتي مثال ذلك أبي ها نقول لولا أنه خاضر لغابة زيدون ده لولا أنت يعني يا مثال شو يعني كي لولا أنه خاضر كتنوا داي خاضر هو كتنوا داي ده بغيب ويتاي كتن دي زيد وده كان ها هو داي خاضر هو كتن دي ده زيد غيب نشو ده فيه كان نحن نقول أنت كي أنا ده لولا أنت نايا ده ولولا أنت أنا داخل المكتب جاد داخل شيء متضامن من ذاك فدرسنا ده بذاك الشيء وبذاك أنا كي دوت كاي ده أن سراد اسم سراد خبر فدرسنا أنا ده بيجي كندي بذاك أنا أن سراد اسم سراد خبر ده بس هاي الشيء كندي بتقبل لما فرست سراد بس هاي الشيء مفترض شيء من ذاك وده وصف شيء كندي لغاب ده يدون ده ده بس هاي الشيء كندي ده بيه خبر شيء فدرسنا ده بيه خبر شيء خلصنا لكن لا متداش ومتداخ مشدد كان ها نترك بأن يا ذكرت أن جملة تبدي تاثر كذا مفرد زانيت كذا ولولا تزيد ولا مثال كتنا بده كان ها ها فل كتنا بده كوا بده كان تشوا كان شا إيه مثال بده كان خشاير كذا كشيرتا كلولا هو ها لولا بده كان زعمتا ها لولا زعمت مثلا اني معاذ لك لولا زعمت تو ویل دا گمون نکرو ہوں چه ز پنا در کین کین تو دا گمون تو ویل نکو جی تا زید دے پدا این دا گمون مت تھا کڑا وا جی تو ویل تھا نا ندا کی نو ویل تھا نا انا سجدا سے چ لولا زعمت ہاں لولا زعمت جی دے پا مش زعمت حضور سو زکہ چا وسا زعمت نہ دا تفسیر ائے موجود دا ہاں لولا ہاں لولا لولا لولا لولا أنك ها لولا أني معاذ لك زعمت لولا أني معاذ لك زعمت ماذا كان إذا كان مش هيك من لولا كفيل من داخله إن لولا زعمت أني معاذ لك أتيت وهو سزعمت ذكر ده ماذا كان بيدا يخذك كذي مني تشوا كنا ما غاتي كندي بس أنا تفسير شو هذي دمشق من مصدر مفسر شو ده دودا كده كندي ده ها دودا كده ده عمدا مقدر ده لولا هو ده كنا وده أني معاذن لك ده أنا سلا ده اسم كده يدو وسلا ده خبر شو معاذن لك ده بتقبل ده مفسر سلا ده بده إيه خزام ده فرصة إيش مفهوم شو تفسير شو ده تفسير ولا مثال شو لولا أني معاذن لك ده إيش فكرة ندا لولا تزيان داخل جمع كل بشار فعل داخل قال لبزان بي قال لبزان كان يسه بي جسنه بي مقدر بي ودو خلق بزان شتانا نبي دو كسي اخو مقدر بي زاني تا ودا غصة كي تم دي اسم سرا دي اسم دي خبر دا انا دا تقبل دي چال سارا مفرد سرا دا بي معمول دي اشي يا فعل يا مفرد جن دي فبي ايه كانا دو دا كي مفرد دا شا دا تيرا شولا ويجوز العطف على اسم ان المكسورة برفع والنصب باعتبار المحل واللفظ ودائی چھو جائز عطف پہا اسم دے اندہ مکسورہ منے ہو اسم دے اندہ جائز عطف برفع پرفع سارا چھا مرسوک نصف ہویا ہے تشبہ کھانا ونصف دے اپنصف سارا چھا منصوب یا ہویا ہے تنگ ذکر دا لاکواہ بے سانا دا جائز عطف پرفع سارا بے اعتبار مخل تعتبار اتا سارا دا جائز سارا لاکواہ اپنصف سارا وے کھانا بے اعتبار لفظ پچبار اتا سارا لفظ ده لفظ ده محل مده لون ده ده تبانه به اعتبار لفظ زانك لك مثال لك مثل ان زيدا قائم وعمر وعمرا هنا لذا فكي تشد عمرون مرفوك فيك هنا ويلي زكا تشد عطب كي تشا مده با محل ده زيدا مده تكيدا زيدا مده تم ده اخر كو محل مده جيسم ده ويلي اخو محل مده داشوا كشوا ده كنا محل متلاش وکنا نه دوت کې دا رحمل کې چې کوم په محل دې دم دمر خو یا چې دې نه دا څه چې نه دې دن قائم او عمر او دا څه چې نه دې دن قائم او عمر چې دا راته په حالت دې چا مده پریزن مدل ابن خامن صدق کا نا نزا جی اس پو پیدے کا نا کن پو پیدے دا خجر شا دا بلا خبر ہے تو کو پا دیکھے انہو انہ شا ویچی پوشا چا انہ انہ المقصورہ تا چا پا تکیسر دا انہ مقصورہ چا دا یا جبو دخول اللہ میں علا خبر ہے یا جوزو جہیز دخول دلام پا خبر دیکھے مندے سر کہ دا دکا چا انہ ہو انہ آئے تکید دے جملے دے پر تحقیق پر رسی تھا نا آئے تحقیق کوئی تکید چاہتے پر رسی وہ دا غالم صدا ابتدیا تکید دیا ویدے سانا دا تکید دے جملے دے پر رسی چاہتے پر رسی نے دے پر مناسبت تھی نے دے مناسبت تھی واجہ نا دخول یہ صدا پر مندے پا خبر مندے جائز دا جیسنے ویچے پا تکید سارے مصار چھتے جائز دخول دے لام پا خبر مندے پا اسم نے نو شالو چھتے اسم مندے ویلے سکر چھتے بیاسا شاید لازمی جی اتصال دا دواته دي دا که چې انا تکید دې پرسي علما چې په سمزه کې ته صاحب خبر شي کنه نه دې ونه کیندا ونه جدا ته چې ته صاحب سره روان شي په خبر باندې داخل کا تشوا تھا نا نه دا وی چې انا مو په تکې نو خاصه دا جایز ته کو درام په خبر دې مونږ وقت تو خفف او کلا کلا مو خفف کې زیاده انا سر کې دا وقت تو خفف تو خفف زمير انا سره دې دا هي کا په تویل کلمتون سره ها او کلا کلا دې نا مو په کولا شي دې نه سمه چې ان یو یا څه کوي دے پورا ہے تخفیف میرے کہا نا دے ویچ پا یلزم وہا اللہم بیا لازم دا ہے دیگر سارا اللہم اس با لام سارا گا سارا حرام ہے تکید اگر سارا لازم دا جہن دے خوبی دے کہا نا ویچ ویلے دا دے دے پورا چھے فرقی روشی دے انہ نقیہ سارا انہ نقیہ آیا سے کہا ویچ انہ مخفت مساقی آہا انشی بے دا ہوئے دے کہا نا اے دے وینا ذکر چھے پا آہا دے انہ نقیہ سارا لام اندر دینی نم ذکر و ده پا خبر ده بسر روی ده بدا آقاوی چنگه علامات یک فرق چنگه بسن چه ده این مخفض مستقن ده و این نقیه زکر چه دیگه سر لام نظمی زکر ده ایوی کانا چه فیض ده محلام ده و لزم ده دیگه سر چنگه و سه تفیم نا حلام که قوله تعالی لقدا کلی بریتلا و این کل لما لیوفینهم تشوه کانا این دو ده که ده این مخفض مستقن ده سر که ده و دا کولم سا دا ایسن دا مالی پر شکل آجی چیز کنه و دا وسط لو فیرنا هم ندا دا این دا چکم ببری کنه سا چکم دیا خبر دا بخبر شیلا تکی دو خلا دا کنه تا پو بیده کنه تا پیو دیخو ایدی دا پر چه فرق رو شیدن دیده این مخفر نمسا کنه و دیتان کنه تیو دیده کنه گل سوچو دکی دا کولم چی دا ایسن دی این دا چکم دیده منصود پا این سار چکم دیده ودا تمی چې دا د وزه مزافلین دا ها و ان کلهم دا څه کړه هغه موږ ته لږه خبر شو ته ده کنه ها دا ها یو څه تمی نو ورته او ته ده کنه دا لما دا کنه لما ته ده کنه دا حلام چې دا لما مبتعال القسم ده څه کړه ته سلام مبتعال القسم افله قسم خذتا افله قسم ته ده کنه و دا ما چې روشوالا دا دې د پورا چې دا حلا مودال قسم و علامه د کیسه دا چې د مشه فصل ورشي دا دې پر غل دا فصل دې پر چې څه حال سره ورشي باندې ذکر نماز یې د فصل دې پر چې ولا یوفینهم ولا سنا دا له فنهم چې کوم دې دا خبر دې چاله دې ان دا کنه ولا سنا و دا جواب قسم دا چې باندې ذکر خبر دې ان دا و جواب قسم معنا دا چې و ان کلم ولا سنا چې په تکلیف سره ولا سنا هغه دې دې نه څه کړه تول دے دے چھ دی نکانا قسام میں دوی لیوفین نہ ہوں چلا طلب تیرا تیرا کسی نسا دا بدل دے تیر کری سانے تو پی ریت ہاں ہاں پی ریت ہے نا وحینا زن او پا دیخ وارش ہے کلا چھ دائی مخفف شی تشکی شی چھ کلا پا دیخ تخفیف پوشی تو پا دیوار شی جوزو الغاؤ ہاں جیزو دو اللہ وقوز دا دی عمل نکی تشکی چې دا عمل نو غاټه ته ولا شي چې په لږه عمل نو وکړي زره ها ها ها یې دغه الغا ده یعنی وجه باندې نو عمل ور کولا کوي دي هو عمل ور کولا لکه دا په دغه څه عمل ور کړه ان کلم کوم څه یې څه درکړه ها وا غاول در کوي الغا ولا مثل قوله تعالی لقد اكل دي بری ترا و ان کل لما جميع لدينا مفضل ایا ته ته کې د کل شامل نه ده نه ذکره او خبره خبر چې دوته کې چې کوم دي د حلام چې د ادم او تعالی القسم ده تشوه کنه د لام ته مشدد ده ا د کلو نه تنوین نه ده ا تنوین او قانون څنګه ده کنه ا په لام ته په لام څنګه هم شو ده څه شو کنه او د ما چې څنګه روغلا دا وګورې کنه دا چې څنګه په کنه از زید روغلا غنډه ده کنه څنګه دا زید ولې پپا پوسه چې زید روغلا و چې څنګه په کنه اني استدا څه وګورې کنه او دا اوسه په دغه سره دا خبر ده څه کنه اته دا څه چې وان کل وګورې کنه وان كلهم او په تکې سره ټول دې دې چې دي قسم دې دې څه کنه جميع چې دې ګټول محضرون را دي نه دا لازم نه مهم تر مطالبه دې ته خبر اول شي دې نشته دې ته خبر اول شي نه نشته دا نه ځکه دا مطلب دې دا خبر راځي په پیژه خو شا د جنون چې دا بدل به کولو نه کنه به نه نه ځکه شا مطلب دا شو چې دا ان نصرا دا خو د سترګې ته تخفیفه خو چې تخفیف شو رسې به څه وې لام زو دې چې نه کنه دا ځکه چې کته عمل ور نه کې ان غاجې ده دوه کنه د اځې شي چې تیمې ان نه پیاسه ده سر مال ته باسه چې عمل ور نه کې نه کنه د دې ونه چې تیمې د پر د فرق سره کنه د ان نه پیاسه ده په خبره ته وې دا که چې په څه لام نزي نه او په خبر سره شي نه او دا عمل چې وایي کنه عمل چې ورته وته خو چې باسه انځه چې نه مان لکو او دا عمل کړل نه ده نه خو بیا په خبر سره لام نوشي چې دا ټول دلل لبا څه کړه نه نه په خپل کې عمل وکړ ته موږ ورته څه کړه هیڅ وخت اچھا دا څه راشه وایي جوز دخولها على الافعال على المتداول والخبر دا مرا ته پیغه باندې اپوسه چې راي مخفف شي څه کړه خبره ده چې دا مو خپل شی په تقریبا نه ده ها د جهاد د خپل دې چې دې هغه ان انا که دا ان په خپل باندې دا خپل ال متداول خبر چې داخلي په متداول خبر باندې نن چې داخلي په چاونه ویلې سوچ دې کې نه چې دای ملخان له عمل شي څه شي عمل کو نه به دای وته په جمله بیا په داخلي په جمله ویلې څه چې کو دای عمل کو نه بیا دې ونه چې څنګه ده کنه هغه مخل صالح عمل په لوند په چا وې نه ها چې مثال کې چې هغه مرتضا او خبرې ته نشه کې کوم څه ده رفع ده ځکه ځکه چې هغه خبر عمل کو کو نه بیا دې ونه چې عمل کو بدایي چې په جمله بیا په داخل راشي او په جمله کې هم ده داخل شي ته ځان ځکه چې هو عمل کو کنه چې هغه مخه مو ده پراته شي ها امو مخل دا کوي چې هغه مخل ده چاوي صالح عمل له کوه نه کله ته موږ په ریږي څنګه په ځکا نه ویچې موږ ته نه نه په جمله کې جامه داخله خو په جمله کې لاشه پر جمله کې جامه داخله شي چا دا وخت نه دي ثانه متداول خبر نه شي چا په جامه داخله شي مطلب لکه قال انك صاحب جامه داخله شي متداول خبر باندې وافاله قلوب اب جامه داخله شي نه دا ونه بيدا چې دي به کنه دا نه ته خامخه په داخله جهه دي داخله اگر یہ پورا چرایت دیر اصل علا قدر امکان ہو شکنے جب کہ چاہتا ہے دو دخلی سے متداؤ خبر ہو تو چاہتا ہے دو دخلی سے متداؤ خبر ہو تو ایسا نا بیر چکنے دو آمان لوگ کو خبر رکھا نا بیر آگا آگا سے متداؤ خبر ہو دخلی سے پو پھیل گئی دخل اصلا کھنے بیر رکھا نا خو کم سا قرآن دادا تو خوبی خبر رکھا نا چاہا دا دو خلی رسانا بھی متداؤ خبر نہیں کہ دو پختلا دا انا پا خامن نیو دخلا متداؤ خبر پچا پچین پھیل مدخلا آخو دادا سے چپتا داخل نہیں متداؤ خبر نہیں چا رعایت اصل دقل الامکان موشی خبرو پی دی خدا و جیغ نرسل که دا جیز ویچی جیز دخول دی پی آفاله بوله چا دا خلیل پچا بوله پی مدلو پو خبرنه نخو قولی تعالی لکا دا قول اطلاع پو و این کنتا من قبله لمن الغافلین این جولا که دا این مخفف دا مستقل نادا دلیل یه سوچ مخفف دا مستقل نادا ځکه چې یره چې څنګه لمن الغافلین چې په خبرو مده راو پکې دخل نه وګړي کنه او دوی ته کېدای په کوم کانه دخل دا څنګه راځي او کانه څنګه چې دوه خلم زده او خبر نه دوه کنه و ان كنت بل او په تکي سره وېت دا مړه دي من قبل مرشد ان لمن الغافلين دي كان لغافل خاتنا و بل و ان ظنك لمن ال او په تکي سره کوم ممکن مش پتو مونږ ها اچا اړه ده چې لمن الغافلين چې څه چانه ده درته ویني نه چې تشوا کنه ځانګ ایسا تیر شو دا خود انا بخط تیر شو ایسا انا ورا ذکر شو دا ویچو انا وکذالک انا المفتوخاتو قد تخففو و دا عارنگی پا شان دے انا انا مفتوخا چه دا انا قد تخففو کلا کلا سای دا مخففو گرده ورشی پیشا تخفیف کردر شی انا پا زمان نسل کردر شی انا با ذکر لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك مقدر سے جسم دیا اب یہ ہے اسم جسم دیا اما بعد ہے تو جسم جملہ چپ چال داخل اب ساری خبر بھی داخل کہنے کا جسم ویرے دا رمیشن زکا سوچ پہ تکی چکا ان دا وکا ان دا دا خوش عمالی کوئی چاہ دے وجن کوئی مشابہت دے چاہ دے وجن یہ فیل دے وجن اچھا وہ دے ان مشابہت دے فیل سر آزوتا پہ اننا پاکا ویرے زکا کی مثال کا ان فعل ماضیہ کتنے ہوتے دیکھا نا فعل کلمہ صحیح مفتوخہ بھی کھانے میں وہ دے انہا والا چیزن دیا ہاں والا خرق مفتوخ تھا کھانا پا خلاف تے انہوں نے چیئے شخص چیزن ہوتے دیکھا نا والا خرق مفتوخ ہوتا ہم کہتے ہیں نیرخ مثال کا انہا پناہ تحقق تھا سرر انہا پناہ تحقق تھا مانا جے فعل سال منصبت تھا کھانا دا کھانا وہ انہا فعل اصیدہ و انہا فعل اصیدہ انہا کا فعل کی فعل اصید دا شو مشابہ سارا بارو بار دی و فعل ماضی عام منی فتحہ مندی دو انو انا منی فتحہ مندی دی پدیشن سارا بار بار دی و پداوار خاص سے کتنی پدیشن کھانا پداوار سے بنی سارا بار بار ویلے زکر چی دے امنا چی دے والا خرق مفتوخ سا کھانا لکہ دے فعل ماضی چی والا خرق مفتوخ سی و دے انو چی دے مدی نیدا مشابہت جو سو پچا پینا دے کیا مشابہت جو سو گورے دے انو سرا دے ایخ نصر سے کتنی پو اسم دہر شامالو غلا چین مخفف دے مساکن نمی سرکتے دے این محفظ دا مستقلنا چی بھی ای پس مدرس عمل روحلا لکہ دے پوست مثال دیسو این کل لم سم ذکر و دا ان محفظ دا مستقلنا چی دا ایدی چیر تا پوست مدرس عمل دا روحلا سکے دا ان محفظ دا مستقلنا ایدی پس مدرس چیر تا عمل دے اس این نگر خون دی چی تو مولا مصابیاتا نصر دوتا تو مولا خبلا دے رہے و تا عمل تو مدرس عمل سکر دیکھ رہا ہے تو بھی دیکھنا دا نکر دلته چې بچو ته په څنډه دې شامل کا تیسو ته نه نه ځه نه دیونه چې کوم پدرسه دې کوم درخه مخه زندې شان مو کدي دې دې شته کو ای دې دې پورا چې هغه چې کوم دې هغه تفوق دې شان شه دو دغه ان مخفون ته پته کنه بچانا پانا کې نه نه ځه چې تفوق څه شه دې آی په مونږ روم شي خو دې ته البته دا تاسو ورې دې وې کنه چې بیا په څنډه ظاهر شمه کوه په چا شه کو وہ تو نظاہر کبھی رہا پچھانا تو زمین نے دیا تھا وہ کو رول تیس بات آنا وہ چاہ کی تو عمر تک میں دیکھو کلا کلا آیا تھا وہ آپ کو زمین شاہ میں شاہ کو سکتے کو نبی آگے رہتے چھتے کلا کلا عمر پر شکتا میں شاہ پر شکتا چھتے تیس بات آنا نے پدے سارا بیا ہستا ہے سوچیں میں سوات دے سارا گواہ کے رول ایس پر پیگے کھانا سا اے سروسا دیوی ایک سارا بولا گوا چی دا ان سے چی تخفیف ہوشی کنا ہوئے دیکھا نا دیوی چی پتب کھولا جملہ تے دے دو داخلی جی پو جملہ مونے نمی ذکرہ بدا داخلی پچا مونے پو جملہ مونے نمی ذکرہ اسمیت ان کانت کا اسمیہ بھی بو تشبہ کنا یعنی پو جملہ اسمیہ مونے داخلی جی پو جملہ ویلے واجہ دادو چی دا ان مخفض متقن شوی اے دے اسم کو سیک شوئے حضر مرسال مقدر شو اول سے جملہ تفسیر ہوئی وہ دیکھا نا وہ اذا مرسان دے پر تفسیر جملہ اس لیا کے درشی وہ جملہ پھر یہ آتا ہے اے دیوانا چیکن دو دیکھا نا وہ دیکھا نا اور دا اول سے جملہ اس لیا کے درشی تکہ دیوی چیز میتن کانت اس میاوی کو نخو بلاغانی ان زیدن قائمون سوچو دیکھا ہی بلاغانی وی تیر سے دلیل متعدا خبرہ او ان چی پتا کی سارا شام اشام سیدہ دو سے جملہ تفسیر چی زیدن قائمون نہ ذکر نہ دا ان زمیر خان چھی تھی از منصور محلم محلم اسم دا ان سے وہ دا زین متدا و کا من خبر دا تھوڑا جملہ ہے دا کسا چھی تھی ہاں دا بھی چھی تھی دے کنا اغا مرفوع محلم دا کسا چھی خبر بشی چھا دے ان سے نہ ذکر دا ان سرا دے اسم سرا دے خبر دا پتویل مفرد سرا دا دے مرفوع محلم پائل سے چھا دے پورا بلاغانی دے پورا نہ ذکر اچھا او فعلیتن یا فعلیابی نخو بلاغانی ان قد قام زیدون ان قد ہیں ہیں دو تک چن بالا ہنی سے تے تنا ہن دا ان سے ضمیر شان مقدر دے چن دی اے اس دے چن دی ہن دا قد کام دو نو چن دے کنا جملہ کی یادو کنا دا دے تھوڑ خبر سی دا پو بیرے کنا اچھا دا بلا خبر کو دا وی جو ہے جبو دخول سین او صوفا او قد او خرط النفی علی الفعل تشوا کنا ہن だからって、ジムラティアムズのヘッシュだ、アンモハブンのサカランダ、ジムラティアムズ。ベアでパラダイチだ、ジェブルチパジムパフェルムディアフィナザヘビ、ヤシン、ソファ、ヤカド。だからテレフィナザヘビパーション。だ、セカナ、ダイデコラ、カナ。チェディレコラチェファクシディアンモハブンのサカルディタカでアメナセバサ。どうなってばらかな。だけど、あなたはさ、しん、なぜに、ソファ、なぜに、おばかた、なぜさ、なぜに、なぜさ、だろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、なぜだろうに、アファルカダーシーンでグレーハンチェイヨーロブザンダーウィセルマンダーラブザンダープレゼントマリマルウィレーハンチェカチェレキングザーナーアマリカラオーチェオアマリカラオチェンジメダーセクシングザーダーアンアラチェンジダーワンシャアンナセバダーザケチェンジャーズのセルタンアンセルタリセンジウカマリノカラベラン、モハブのサカナ。おまんねだらけにベレカナ、チェカチェラセウフベレカナ、チェセバルモラム。チェセバルモラム。ヨコシダアンモザリアダ、ディアンモザレ、エタメザレザレザレ、タマリアポ、チェセバルシティ、チシファカナ。ウカ、ハルモラムシティ、アマズモンベレカナ、メラフェショ、アンモハブテ、モサカナショ。タコベレカナ。アラメンダファティフィンアファティブルファティフィンセレカナマレルザノウマンティフィンカマレクロアンモザリアダインアウトフィルムザレムソバワディアンモザリアダカムザレムソバノウマモホフティチャナウサカナティシュカナザメウダランディフィカペディバササランゲデレケカムウェチヤジボウェジルドフォルディシンヤディソウヤディカポティフォハブトマサカナシアオカフェネフィアルフェレペチャブンヘプフィルなんだか、だごてきみやもはふとのさかん、おだけらとちゃうねん、ほせるもんね。だけちゃこ、であんなせばとはもともしばとはせ、だとせんだけだとだせん。だけちゃかぱえ、じゅらすみやらせるだ、あんまじゃぶじゅらすなだけだね。あこせんだけだし。だごてきばすんし、かこりいたらかだこりばら、じゃあれま、あんさやこのめんこん、まるだ。あんたけちゃくんであれま、あんさやこのせる。マリマシュダンモハブティカナダ、マサカナダ、ダンモザリア、ナダチ。チシュワカナダ。ダンモザリア、ナダチ。チシュワカナダ。ワデカドラミサーコンラカラポスミサーバラハニアンカカマザイドン。アンカバラヘラカラポスミサーシュナダ。セレカナダ。ウダランゲシンプルモヤソファチキンドラカナダチ。シャ。ダイエチウザミルモサタ、セレカナダ。イスモアンナ。だれかな。だはれたおしゃい。しだいもかぶともさかんなけん。でどいてるかべさい。でねしゃんかだれかな。ねあたきたしゃらこだいてるのもさたしら。あべえすんであんなり。わじゅまと、わじゅまえすみやりやかはばりやり。あたはばらはあたきん。あべはばり。だかぽてしゅうかん。わかあんなりたじゅうび。ばかり。